أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني الحسن رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين أما بعد كنت جتاي بي دويسو نيغي وون باتاي سي تير بيغا خامن موي كتاب النور في الطريقة التجانية جتاي بي دويسو نيغي وون سي بونتو جوروميل بيغا خامنتيني موي الأوراد جالون نان جيلون نان parti bi jëk bi nga xamanteni mom mo aju ci werdi bi werdi nga xamne ndax awra di ñatt la di werdi mi nga xamne mom lañu xamé werdu lazim ak wazifa bi ak hadratul jumaa ñu na muy hayla la ñu na ko hadratul jumaa jotaay bi di wéssu ñuy won ci wazifa bi ba jëlon nañ wazifa bi moy lan yeen zikkar ñom ñoko composé manam rukni arkan yi nga xamne ay ponk lañ ci jëlon nañ nit lenn ci masala yi nga xamanteni ñom ño aju ci wazifa ba agon ci masala bi nga xamanteni moy fukel bi ak juroom ben kon tay ñu tambalé ci masala bi nga xamné mom moy fukel bi ak juroom ñaar kon sayyidi salahuddin tijani radiyallahu anhu di wax né as-sabi'ashar am rahm 17 ma masala fukel bi ak juroom ñaar mune man qaraa tepp ko xamné da nga jang wazifatal jumu'ati wazifa aljuma man wazifa bi nga def ka aljuma baada gannaaw al-asr takusan manam aljuma gannaaw ba nga julle takusan nga dal di def sa wazifa bisu aljuma bi wa tazakkara mu dal di fateliku nak manam ginaaw gi anna nek nak li wer bi wer ket moy ne alayhi warna ci kawam wazifa al-khamis bisu al-khamis manam tay la aljuma ci ginnaw takusan bi ma dal di wazifa après bi ma wazifa ba nopi la ta jent du so ma dal di fatelu ko ne kat wa wazifa mo won ka dem ci alkhamis koku nan lay def mune fa innahu mom kat li wer bi wer moy ne yati day indi bi wazifati alkhamis ci wazifa alkhamis manam faaw daf kay wazifa summa top ginnaw lolou yu'idu day baamu wazifatal jumaati wazifa aljuma lol moy le fait li tax mo kay baam non moy le fait que mu def ko ginnaw takusan bi motax mune amma dal man ki nga xamne qaraa dafa jang wazifatal jumaati wazifa aljuma bi ba'da almaghrib ginnaw timis bo ma bobu jent sonna ba nopi mune fa innahu koku lewer beur ket moy yaati mom day indi bi wazifatal khamis ci wazifa alkhamis bi faqat kesse wala yu'idu du baam wat wazifatal jumaati wazifa aljuma man comme ki nga xamanteni aljuma ginaaw takusan nga daal di wazifa kon jentu sawagut way bi nga wazifa ba nopi nga daal di fatali ko kat ci alkhamis bi kat manam demb wazifa mo won kok bu boba da ngay def da ngay fay wazifa alkhamis bi bam wat wazifa aljuma bi ki nga xamne nak dafa def wazifa aljuma bi ginaaw waxtu timis ginaaw waxtu timis dor dal di fatali ko ne kat man defuma won wazifa alkhamis bi kokku boba da ngay fay wazifa alkhamis bi mune waye do bam wat wazifa bu aljuma bi day ki day valable si comme ça ñaari tour yu teglantu rek waaw ngo ko li exemple la rek donc exemple la rek mais li ci moy waxtu bi kon lolay fukel be ak juroom ñett mune man ko xamanteni kana dafa nek masbuqan di kuñ jitu fil wazifati ci wazifa bi summa top ginaaw lol tabayyana mu leer lil jamaati ñel mbolo mi al ula manam mbolo mi nga xamanteni daf leena dab nuqsanu wañiku ruknin ab ponk min arkaniha ci ponki wazifal faraja'u ñu delu li itmamihi ngir diko matali mune bu woba kok nga xamne manam waji dafa ñew fekk mbolo mi di wazifa kon mom nom jitu nañ ko jitu nañ ko moy ne deja mom am lu mu wara fay waye ñi wazifa ñu dem ba ci bir ñom ñu gis na kat li jitu won ñom da ci am ponk bo xamne dafa am luñ ci wañi xam mom lolu bien ka fekke wuko ñom nak ñu delu pour di dabatal lolu ñu wañi ci ponk bobu mom donte lolu fekke wuko won du te day dem andi ci ñom day dem andi ci ñom legi bu deme nak ba lepp jeex mom mu fay li nga xamanteni mom la wara def donc lolu lay leral fi may ki nga xamanteni dañ ko jitu ci wazifa stop ginaaw gi mbolo mom nga xamne ñom la dab ñom nak mu leer len ci bir ka nekat ci ponki nga xamne ñoo jitu mom amna lo xamanteni dañ ko cey wañi ci ponk yi kon ñom ñu delu pour matal ko may faray jaxul itmamih ñu delu pour matal ko mu ne koku fal wajib li nga xamne mo war alal masbuqi ci ki nga xamanteni mom lañu raw moy arrujo mu delu maahum and ak ñom wayastamiru mu dadi continuer maahum and ak ñom batay fi zikri ci zikar sa ila nihaya ba ci daytal ga ba ci njextal ga fa iza bu fekke ne faraxu nopi nañu manam buñu deme ba nopi ñu deme ba jexal qada mu dadi fay ma fatahu la nga xamanteni mom moko raw manam bo mom mu xol li nga xamne mom la manke mu dadi fay def kon lol moy fukel bi ak juroom ñent mu ne man ko xamne kana dafa nek lo ñel ko raihatun khat karihatun guñu sip khat gu nakhari imma ndal manam ben fi jismihi mu nek ci yaramam aw wala bok kana mu nek bihi ci mom khuruqun ay quruh moy ay gom mu don ko xamanteni dafa ami gom wala ay xeti tap wala bok am ci yaramam dal lo xamanteni day xeyñ khat go xamanteni neexul awala bok akala mu lek fajlan moy radi manam xetu nawela mais day xaw am xet go xamne taxu ko neex awala bok basalan mu lek soble aw wala bok sawman mu lek laaj mune wala me jitt amul ma lo xamne yuziluha daf kay dañal manam daf kay dindi bi ci lola fa innahu mom kat le wer beur moy ana naka lay def moy yaqrau day jang badala ci luy remplacer manam ci placeu al jawharati jawratu kamal ba 20 ñaar fukku min salatul fatih ci salatul fatih koku du jang jawratu kamal bi nan jawratu kamal bu fekke ne man da nga lek xeti nga xamanteni sa gemign day xey wala nga am ci sa yaram wala ci sa lo xamanteni day xey boy wazifa ba ag ci ki bi do jang jawharati ngir manam magal te ginaaw ñi tew lol mom motax agit martaba jawhara bi ci bopam kon koku da kay remplacer koku kon koku badal bi lay jang du jang jawhara badal bi moy ñaar fukk ci salatul fatih waye jilisu tey day tok bu de ci mbolo ma day tok khalfa safi ci ginaaw di ginaaw sap manam du dugg ci comme premier ki bi premier cercle bi non mais ci ginaaw sap bi lay tok bu de ay sap lay ñi def tey tok ci sap bi nga xamni non ñoo muju mais mu bañe don nek directement ci wetu comme fi melat ni nek non ngir xet go nga xamanteni mom la and kon moy kep ko xamanteni da nga and ak xet go xamanteni xet gu nakhari la mo xam dafa nek ci sa yaram wala bok nga nek ko xamne da nga ami gom ba xamanteni par exemple même bo duggé ci mbolo mi sa xeyna man nga lené ci lox wala yu demé non wala mu don ko xam da nga lek len lo xamanteni après day am xet go xamanteni du xet gu neex te amo loko dindé koko bu woba ni mu wax ngay def manam mo do jang jeufara bi waye 20 salat fatih ngay jang placeam te ci mbolo mi do tok comme ci premier rang bi do tok ci premier rang bi ci ginnaw ngay tok ngir xet gog mata par exemple yu mel nonou lele du yu melne comme ay soble mais yi soble ak laaj yi tax ñuy wax surtout moy bu ñorul ñaare bu ñorul sop sable bu ñorul ni ñaare moy am xet gog ñaare bu fekkene dañ ko togg man na bañ am xet gog te da ngay gis ne comme lim wax ne amul lum ko dindé par exemple ki nga xamanteni man na broso xet gog dañ avant jeureub man nako def wala soccu wala même lek nan lu mel ay café comme café da ngay gis ne après amna xet parfum muy andal bo xamanteni na parfumer sa gemi budé ko xamanteni ci sa yéral bu féké man nga parfumé wu wala def no xamanteni na tax xet gi day nga def ko khayrul mais sinon mom ni mu wax non rek ngay def kon lolé fuké lu masala bi ak juroom ñent ñaar fuké lu masala bi mune iza bu féké ne qaraata da nga jang al wazifata wazifa gi fi jamaatin ci mbolo manam yow wazifa mbolo ba nopi ah bi ne xon nañ ne ben yon la la war yow ben yon nga koy def am nga sa wazifa mbolo ba nopi suma top ginaaw lolou zahabta nga dem li ziyarati ngir ziyare ji ahada kenn ci attijani ni ci mbokki talibe tijani fa wajadtahum nga fek len yaqra'unaha ñuy nek di jang wazifa gi jamaatan mbolo moy yow mi ka da nga wazifa mbolo ba nopi kon am nga sa wazifa mbolo bo bay farata leg nga dem seti ci kenn ci mbokki talibe fek ñomit ñuy wazifa wazifa mbolo mune fa in bu fekke ne daxalta da nga dugg ma'ahum and ak ñom wa fataka te mu raw la shay'un dara fala yuqda lol de su ko fay man bu la nexé bu woba bo ñewé man nga and ak ñom rek fiñ yam non waye buñ démé ba agal bu la nexé do fi nekkat di déluat ci ginnaw pour di fay li nga xamné daf la raw parce que yow sa wazifa ki bu def nga ko boté ba nopi mune li and ak ngir nek yow kat lay wër bi moy ne daxalta da nga dugg mahum and ak ñom min baabi ci buntu qawlihi waxam ja mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu yalla julli allah bur yalla alayhi ci mom sallama te dolle sel mal ci mom ne iza marartum bi riyadil jannati farta'u iza bu fekke ne marartum rom ngeen bi riyadi ci deri al jannati aljana ya farta'u yen na ngeen natlu manam na ngeen ci xewlu na ngeen ci xewlu farta'u moy comme comme gatti yi ñi sam buñ leen yobbu fi nga xamanteni fa lañ wara lekke fa lañ wara dundé ñu dem di ci jëfëndiko lool moy ci bi moy fartan kon man nañ ko tekké xewul kon lool la kon mais fi moy ki nga xamné amna wosif ak mbolo mais ki nga xamanteni da nga wosif fo new kessé par exemple yo gis wosif ak mbolo wa bu boba nak da ngay def wosif bi parce que wosif mbolo chart la ci buma nene donc bu fekkene nga defone yow kessé bu nopi yakandu am mbolo nga gisat mbolo ah boba da ngay def ak mbolo mais li la raw dang koy debattal budé ki nga xamné manam li batay moy ki nga xamanteni ben yon lay wosifa mais ki nga xamanteni dafa tek bopam ni ñaar yon lay wosifa wazifa na ci suba gi ndax wax nañ ne bu fekke ni ñaar yoon nga koy def suba ngor bo wawa manam waxtu werdi may waxtu ci suba gi wazifa nga mbolo ngon gi nga dem keur kenn ci tijani fekk ñi wazifa mbolo nga wazifa mbolo yeen ci comme bi nga non def ci ngon kon lolé ñaar fukel bi ak benn mu ne man ko xamanteni shar'a kharfalna manam duguna fi qira'ati ci jang al wazifati wazifa gi suma top ginaaw lol ra'a mu gis fi sawbihi ci mbub mi muso aw badanihi wala say dalam wala kalam donc manam lim sol man na nek ci mbaxana mim sol way nak xeyna bu de mbaxana mo man ko tegg na la waye bu dem bubu peut-être lolay particularité ak bu dé dalit man ko tek na la ay bu dem bubu ci lay gëna compliqué suma top kon raa mu gis fi saw bi ci mbubum aw badani hi war yaramam najasatan sobe maafuwan bo xamanteni dañ jéggelé an ha walisko sobe biñ jéggelé waxon nañ ko muy lu tollok dirhamul baghli bobu ci deret wala deut wala wanja kon mu gis lolou ci yereem wala ci yaram fa innahu wax ndax waxon nañ ni ci jawhara ne mom ki nga xamne dafa am ci yaramam wala ci mbubam najasa bo xamne dañ ko jéggelé du tax nga jang jawhara dang kay soppi dang kay badal bi ngay jang mi ñaar fukki salat fati mune koku fa innahu naka mom kat la yaqra'u di jang al jawhara ta jawrul kamal dina wax ci charte bi ci kanam mune wayu gudilu te day remplacer makanaha placeam manam day def placeam ashiri na ñaar fuk min salatul fatihi ci salatul fatihi kon koku badal bi lay def wazalika lolu nak manam fimi doxale nonu moy fan mune in bu fekkene khafa dafa ragal khuruja ginnuk al waqti wi bi ghasliha ci bu deme diko rahas lool moy bu fekke ne dafa dem kat ba xamne fi ni bu deme diko raxas ki bi waxtu bi day jall bu boba kon mu remplacer comme salat fatih agri wuzifa awwala bok lam yajit amul dajul ma am ndox wala bok amul ndox mo xamanteni mom la ko raxase bo bay day def ñaar fukki salat fatih day def wa illa budul lol nak manam bu fekke ne amna ndox te waxtu wi man li fi dess xajna fi ci mu raxas ko agale wazifa bo wa da kay raxas agale wazifa budé yagg bu fekke ne bi mi dem diko raxas ak yoy nak dafa yagg bo wa day tambali wat wazifa mom lay wax ci kanam ne summa kon day de bu fekke ne wa illa kon moy bu fekke ne amna ndox te waxtu wi li ci dess may nako mu raxas ko te waxtu wi de gene manam fi nak bu ko waxe waxtu daruri yeb motax muy wax manam nga xamne dafa yexe wazifa ba nga xamanteni waxtu daruri yam manam li nga xamanteni mom mo ci dess bu de ko kay def ben moy ne legui fajar jot ci benen jour bi nga xamanteni mu ngi ñew par exemple kon summa kon bu fekke ne manam lool man na nekke non kon summa bu ko raxase nak summa top ginaaw lool yaqraw mu dal di jangal jawhar fi jawhar kamal bu malam yutil fek guddalul nak manam fek manam ki dog bobu muy dem diko raxas yoy guddul wa illa bu fekke def manam dafa gudd mudé dafa gudd ibtada day tambali al wazifa ta wazifa ga min awwali hacha ak tambali lol may ki nga xamne da nga dugg ci bir di jang wazifa bi ki nga xamanteni avant la mom té mu leer la né ki waxtu bi ki na waxtu bi yaatu na man nga raxas ba nopi ñew tambali sa wazifa da ngay dem raxas la am wazifa mais même ki nga xamanteni manam waxtu lo wazifa rek kefe dess moy mëno dem ki di raxas ko wala boko defé do am temps pour wazifa boba da ngay wazifa mais soppi jeur kamal bi def 20 salat fatih kon ki nga xamne nak mom amna temps bi boba da koy raxas donc fekkene dafa dugg ba ci bir mu gis ne kat man kat dama tak lo xamanteni ci sobe djegal nañ ko boba té ma gis na kat amna temps bi té amna ndox bu mako dindé mu dem raxas ko dal di agali wazifa bu fekké né yagul bu fekké né dafa yag na mu tambali wat wazifa bi ci njal ben gi don ko def wazifa complet kon lolé ñaar fukel bi ak ben ñaar fukel bi ak ñaar mune iza bu fekké né tayaqanat dafa am certitude manam dafa woor al jama'atu mboloma nuqsan ar-rukni iza tayaqqanatil jama'atu nuqsan ar-ruknil awwal mathalan kon nuqsan wañku ar-rukni ponk ba al awwali bi nga xamanteni mo jekk mathalan man lolu ci misal awwala bok shakkat mu sikisaka fihi ci lola wo hum te fek boba ñom manam mbolo mom fi rukni ñu ngi ci ponk ath-thalis bi nga xamne moy ñettel bi aw ar-rabi' moy ñentel lol moy lan moy ñu ngi ci ponku ñettel bi moy lan moy la ilaha illallah da ponku bi jëk bi moy astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illahu wal hayyul qayyum ponku ñaarel moy salatu fatih ponku ñettel bi moy la ilaha illallah ponku ñentel bi moy jëwru ko ma legi ñom ñew nañ ba ci la ilaha illallah bi wala bok ñew nañ ba ci jëwru kamal bi ñu daldi seen xel dem ci nekat ñom kat wuur na len ni wañ nañ dara ci ponk bu jekk bi amna luñu wañ ci ponk bu jekk bi nga xamne mo doon astaghfirullah azim la ilaha illallah wal hayyul qayyum muna masalan par exemple wala bok ki nekk ci ponk ñentel bi am lu ko wuur ke nekat manke won na dara ci ponk ñaaral bi nga xamne mo doon salat fatih par exemple aw wala bok sax shakkat musiki sak fi manam mo xam lolu daf ko wuur wala bok daf kay sikki sak ñoñu bu boba nan lañuy def mune fa innahum ñom kat lay wër bi moy ni yarji'una dañuy delu ila rukni ca ponk ba al manqusi ba nga xamanteni dañ ca wañ wujuban ci lu war manam waxtu wa nga xamanteni leer na len wala ñu sikki sak ca dañuy daldi delu ca ponk boba ci saasi lañuy baye fiñ tollu won non delu wat ci ponk boba nga xamanteni leer na len wala sikki sak nañ ne wañ nañ ca boba waqta ca waqtu tazakkurihi fatliku ko fuñ ko fatliku rek fayatu na ñu daldi andi bihi ci lola ca la ja wañeku won taqiqan ci manam lu lo xamanteni daf leena woor ne kat li daf ci wañiku aw zannan wala bok lo xamanteni dañ ndortane rek dañ ci wañiku aw sakkan wala bok lo xamne dañ sikki sakane daf ci wañiku taqiq moy li nga xamanteni leer na ne mom li la buñ ne sak moy da ngay wérante ñaari mbir yo xamne amu ci benn bo ci yëkëti ci moromam zann nak moy da ngay wérante ñaari mbir mais benn bi mom mu go moy ñor moy ñor kon bu mu ci mëna doon kon da ngay déllu wat ci ponk bobu nga xamanteni loolu amna ci ba noppé la nga xamanteni manam li ëpp li nga xamanteni leer na li boko défé mu matna manam moy bu féké né man da ngay wérante sax ndax juroomi astaghfirullah azim la ilaha illa huwa khayrul khayyim la wañi wala fukku fukku ngay def par exemple man bam leer na li matna nga doora tegaat ci nak yi nga xamne ñom ñoo ci ki ci par ordre bi nga xamanteni mom lañu dëd defé bu mu ci xat moy comme ni nga non la koy waxé né summa top ginaaw lool yaatu nañu daadi indi ba ma bi ma ci la nga xamanteni ba'dahu moy nekk ci ginaaw ala tartibi ci toxtale hatta mbété nihayati njextaluk al wazifati wazifa gi wala yaatuna te duñu andi bi me atin ci témèr ci astaghfirullah astaghfirullah bi niyatul jabri ci yene defar manam yene djagn bobu duñ ko def ndax waxon nañ ne budé mbolo duñ am jabru bobu duñ am jabru bobu donc réparation bi moy le fait que ñu déllu wat ci fi nga xamanteni fa lañ wañu won ñu daal koy indi daal ci tégaat li nga xamné mom mo ci top ci wazifa bi bamu jeex kon lolé ñaar fukki bi ak ñett mune wayajibu day war al ijtimaa'u bolo lil wazifati ngir wazifa bi ñeel wazifa bi kon lolu charte la ci motax bo xolé cheikh ahmad ci 23 charte daf ko ci bol am di bolo motax lolu jar di kil ma fexé di defé wazifa bi ci mbolo fexé ba même bu fekké na nga nek fi keur amo mbolo nga o kenn ci talibé ko ci xamni kat wazifa gut wala ko la mëna may mbolo pour nga def wazifa bi mbolo jar nako bu fekké nak amna zawiya bo xamanteni man nga fa dem wazifa ak ñom ci mbolo té heure bañuy def wazifa bi aussi mu doon heure bu japp ni ci bo xamanteni duñ ko man bo bay nga dem fa dali wazifa ndo ak ñom ma moy ki nga xamanteni daf ko mëna def ci mbolo té def ko mom dom am nit ñen ci wa tarikh ñu xam dañuy wax ni amul wazifa ndax ginaaw charte la ci kon bo am boko mëna def ci mbolo faaw dang koy def ci mbolo motax dina wax nak manam danger bi nek ci manam man ko def ci mbolo ba nopi bayiko bagn ko def mune wa inte bu fekke ne tamala dafa sagane al ikhwanu mbokki ala tarki ci bayyi al ijtimaa'i mbolo laha ñeel wazifa gi fi iqlimin ci ab gox ben region dekk bu meuna dool tidiane yu bari nek fi waye duñu organiser wu fexé di def wazifa bi ci mbolo bayiko mune bu woba lan moy am moy xalat day wacc bi hadal iqlimi ci boba gox al masaib ay masab ay musiba li tahawudihim ngir senuk sagan sen negligence wali anna ak ngir nekat lay wer be wer moy ni iqamata taxawal al wazifati wazifa gi amanun security la garantie la lil iqlim ñal gox ba wal baladi ak dekk kon motax lo dangereux mo ra fepp fo xamanteni ay talibé tidiane dañ fa né war nañ fexé ba di organisé wu ba di man di taxawal manam di défé wazifa ci mbolo bis bu jot au moins wala ñuy xol ni ñuy organisé wo ba di xam par exemple bis bu jot fan lay mëna dem fo xamanteni na fa and ak yeen mbokki talibé def wazifa bi mbolo mi nak mu ngi tambalé ci ñaar légi nak lu mu gëna doon mbolo bo xamné day dajali lu ëpp ci ay talibé cheikh radhiyallahu anhu mo gën wayé boko défé ya kenn nit am ngeen mbolo mais lu ëpp sa gëna la nga xamanteni jarna bo nekk ci dëkk bo xamné xam nga né ay tijani ñu ngi fi fexé même am seen numéro même bu fekké né amul fu ñëpp di dajé bu ko défé yow heure yi nga xamné ci ngay mëna wazifa ngay oot man nga ooté sa xol kan mo wazifa gul ngay déplacer wala mom mu déplacer ngeen dajé dal di wazifa comme ça wala fek nak manuguñu organiser wu manam mu don len lu fixe nga xamné dañ nane bëreuf sangam kat am nañ suñu zawiya kat mom heure sangam lañuy wazifa chaque jour nga xamné bu boba kon lu jara baye xel la kon te kon ñaar fukel bi ak ñett mo doon kon tombe bi nga xamne mom mo mujju ci masale yi nga xamanteni mom mo aju ci wazifa bi lay kon ñu jalli kon ci werde bi nga xamanteni kon moy werde bu ñettel bi ci tarikha bi ci awrad lazima yi moy al haylala haylala moy batu la ilaha illallah dañ nan haylala ngir ne hadratul jumaa bi ñaare la ilaha illallah bobu lañ koy defé don ti ci wir après texale yi dina ko andi ci bir mom lañu tuddé batay hadratul jumaa han présence aljuma xeyna ñu di ci defale allusion ñoñ nga xamné ñom ñokay téwé ndax wazifa bi dañ la wax né yannu sallallahu alayhi wasallam day tew ak ñent sahabaami ak sayyidina shahr radiyallahu anhu ci juroom ñaari pelu jeewal kamal hadratul jumaa ci tambali bi bo fin bi yannu sallallahu alayhi wasallam tey mok ñu bax ñoñ nga xamanteni ñoy and ak mom mune hiya kon al haylalatu kon haylala hiya moy zikru sikar la ilaha illallah baat bobu zikar ko baande ginnaw salatil asri julik takusan min yawmi jumaati ji bisu al juma wa qabla al ghurub ak la jitu sow bjant bi bi sa'atin ci waxtu falakiyatin bu astronomique manam heure astronomique don manam daf ko wara mat da fo wara mat sek heure bi fama fawqaha top lu ci manam lol moy minimum bi une heure bi mom moy minimum bi waye bok mané def mu gëna bëri lol yi batay baxna mune wa in bu fekke ne nak sha'a sob nako iltazama mu daldi takko adadan ablim ma'luman bo xamanteni buñu xam la min alfin tambale ko ci junni ila ba ci alfin junni wa 600 ak juroom ben témèr manam a partir de 1000 ba ci 1600 donc dina wax après ci kanam lim yoy ak bu ci ne ci ñan lañ ko askanelel ci talibé cheikh yu magi radiyallahu anhu ajma'in mune walakin waye fi kilta ci ben bu nek ci ñaari al halatayni ñaari situation yi manam ñaari defin yoy la budde man ta ñak minute saliha ci ak jokkom bil ghurubi ci soob jant ki bi ci am takk bi ci am moy ne ñaare limmi manam def ko 1000 wala comme yi ñew ci kanam 1200 wala 1500 1600 ñaare ñi kay def moy ki nga xamanteni daf kay def mom kesse man ki nga xamanteni amu mbolo wala bok da nga am gant te nekkole mbolo mu amando gant ndax amna manam ñi nga xamanteni amuñu gant te am nañ mbolo ñoñu dañ koy def mbolo te nekkuñ aussi di way tukki ñoñu dañ koy def ci mbolo 1 heure bo xamanteni day jokkolo ak sawb jant bi au minimum bu len nexé nak man nañ ci yok man nañ def 1 heure tan man nañ def 2 heures tan bu len nexé man nañ ginaaw julli takusan ñu tambali di hadara ba timis mais manuñ par exemple julli takusan def hadara 1 heure après da di dem du man nek ngir lim wara jokkolo ak timis té bobu nonu nga xamanteni mbolo la amut lim manam dañ koy def nonu ba waxtu bi mat waxtu bi mat mo xam ñu def la ilaha illallah ba xaju waxtu bi ñu def allah li ci dess wala ñu def la ilaha illallah debi ba fin wala bok ñu def allah aussi debi ba fin liñ mënta def moy allah ben moment après dal di def la ilaha illallah bobu nonu mom mo ci am mais ñet yi ci dess yepp am legi nak wala bok man lañ nek mbolo waye am ay ngant yo xamanteni motax ñun mbolo bi ñepp man nañ ko def mu jokkolo ak timis par exemple ñoñu it man nañ ginaa booba ngant gogu moy tax dinañ man ginaaw takusat ñu def ko mbolo ba tay mais booba du am lim mais 1 heure de temps lañuy def ñu def 1 heure de temps ginaaw takusan bu maté après ñu daal di def wala bok ñu baña nek mbolo manam comme kenn nit bëgg manam nga xamanteni amo ki amo mbolo yow rek ya koy def wala bok da nga am gant bu tax do dem ci mbolo bu boba nga jël ben ci limi nga bu fekke ne man nga ko moment bi ngi koy def mu jokkolo ak timis nga def ko bu fekkene nak manoko bu boba ginaaw wala ginaaw takusan nga def ko après daldi daldi def donc yoyep ay possibilité mune kon fal alfu kon mulay wax nak limi limi ben bu ne fal la ci joge leg leg nak nga gis leg leg nga gis ci yenn zawiyé ño xamné dafa melni xeyna du ni ni lañ koy défé exactement ñu nak ginaaw téré bi lañu jang nañ japp ci li rek dafa melni amna ño xamanteni mbolo lañu nek waye dañ koy def lim dañ koy def lim comme def ko 1000 après daldi ki wala yu démé non waye dal dal ñu japp ci li rek xawma exactement ci lan la téggu dal exactement ci lan la téggu kon mu ne fal alfu junni bi manam limu junni bi riwayatun kon ab solo la riwayatu moy solo al khalifa khalifa bi al a'zam bu magba koku moy kan moy sayyidi sama sang ba muhammad ibn abi nasr al alawi bokon bokon ki ashab sir ahmed tijani radiyallahu anhu wa an-nabi an ash-shaykh mu solo ko ci serign bi di sayyidina shaykh radiyallahu anhu wa an-nabi ani kon lol moy junni be ñaar témèr moy 1200 bi mune lolou riwayatu moy solo sayyidi sama sang ba muhammadul hafiz ash-shanqiti muhammad hafiz ash-shanqiti mauritania lon donc ci ashabu cheikh yu magi aussi radiyallahu anhu wa dana bokul ak sherif muhammad al-hafiz al-masri wa bokul ak al-masri nga xamanteni moy comme borom zawiye bu bokku ki mom ci ashabu cheikh la won am c'est muhammad hafiz al-masri du bokul ak mom après parce que mom boy hol sherif bi jeul na ci mom directement Cheikh Mohamed Hafiz radiyallahu anhu mom ki wu génération ñom baye ñess la won d'accord Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu donc mo do ñom ñaar sa ay xarit lañ won donc ki alors ki nak mom ci ashabu cheikh la won radiyallahu anhu moy Cheikh Mohamed Hafiz ash-Shanqiti at-Tijani radiyallahu anhu kon mom mo sol solo na 1200 bi batay wa 1200 batay maam jouni ak ñaar témèr ak 1500 moy jouni ak juroomi témèr riwayatu lol batay solo kon moy alfu wa mi'atayn ak alfu wa khamsmi'a riwayatu kon solo sayyidi sama sangama ibrahim ar-rayahi di ibrahim ar-rayahi at-tunisi at-tijani at-tunisi radiyallahu anhu momit ci ashabu sir ahmed tijani radiyallahu anhu ñu magni ci la won kon mom solo na 1200 solo na 1500 ci hayla la djuma bu mune wa alfu wa 600 manam alfu wa 600 bi manam moy jouni ak jurom benni temer 1600 mune bobu riwayatu moy solo asayid sangaba muhammad al-ghali sherif muhammad al-ghali tijani radiyallahu anhu kon mom solo na 1600 bi mahamoud ghali mom serignou cheikh omar bi cheikh omar bi dajalon fele ci harami mune wajimaul qawli li dajala wax jep nak moy ne anna moy ne lako weer moy aqal li gëna neew ci al haylal ci hayla la lil fardi ñeel ki nga xamanteni kenn nit la man ki nga xamanteni dang kay def yow dom li gëna neew moy alf moy alf walil jamaati budé mbolo li gëna neew moy salasu mi'a moy ñetti témèr maratan ci yow lool moy maam xaw bu ye dañuy nek diko wayanto ki tout ça aussi war nañ fexé ba voilà na mat au moins 300 salasu mi'a salasu mi'a 300 ndax lélé nga gis ñoo xamanteni niñ koy woy man musna ci gis benn vidéo yakarna mu jumul peut-être Indonésie la wala yoy mais ki bi day gudd donc ce qui fait que mais lu mu néw kon mu né li dal man buñ dajalé wax ji dafa melni li gëna néw en tout cas ci lu rot ci li nga xamanteni joxé nañ ko ci kutubu tarixa yi ci ay lim pour ki nga xamné kenn nit la bi ci gëna néw moy 1000 budé mbolo bi ci gëna néw moy 300 té téxalé bi nga xamné nak mom la ci joxone sank mom lañu señ Moustapha mbouk radiyallahu anhu lér lon même biñu nek ci rimah bi yakarna moy chapitre 32 bi la yakarna bi nga xamanteni moy wax 32 wala 33 wa bi nga xamne moy wax ci askari amna leral yu ama am solo yo xamanteni andina ko ci ki voilà ci ante limier ki ak ko wara def limier ki nga xamanteni ki nekk yow kess moy def limier en fait ki nekk yow kess moy nekk moy def lim motax nga gis ki bure mbolo manam li gëna neew rek la la jox ñu xamanteni wala moy li gëna neew bum ko manki dal e li gëna ki dal moy lu mu neew mom mu mat sa'a falakiya manam mu mat waxtu ba nopi jokkolo ak aktimis munena kon wa rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wa sallam sallay al najli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te dole sel mom ci mom yahduru day tew al haylalata haylala bi may hadratu jumaa bi min awwalha tambali ci njalbe ngi ila akhriha ba ci daytal ba ci jeex mom début ba fin bi daf koy teer han nak lol day exige batay plus de adab teggino ak di baye xel te wa yonnabi sallallahu alayhi wa sallam nok sahaba mi afidina sheikh radhiyallahu mune waqati ci deug deug ikhtassa ma jagalef na yawmul jumu'ati bisub aljuma bil haylalati ci haylala moy hadratu aljuma li anna ngirne manam mu andi ay yenn ci ay sages yo xamne dafa nek ci ginnaw jaglel giñ jaglel haylala bi bisub aljuma mu andi ci ay sages dane yow bu jekk bi tomb bu jekk bi mune yawmul jumu'ati bisub aljuma yusamma dagn koy tuddé fi sama'i ci asaman yawmul masjid bisub ndolal ñay tuddé yawmul masjid dañ wax né même bisub penc bisub aljuma bu jotté maam dañ nane yawmul masjid parce que nit ñi dañ ci gis sun borom subhanahu wa ta'ala donc day gis na toujours amna luko distinguer ak yenen jouri donc motax bisub fête la yolin kon ci asaman ñu koy woy bisub ndolant bi le jour de la fortification, de l'augmentation, donc etc. Mune wakazalika naka nonu kon tombu ñaarel bi mune wakazalika naka nonu warada dik na fi sahihi ci sahihi anna naka lay wer bir kat moyna al masih ad-dajjal al masih ad-dajjal xamne le lañu traduire ko antichrist mais moy masih dajjal mom ñu xam dajjal bu mag bi dajjaji lay mom bari nañ ñoy ñi liggey ab liggeyam di def ci jëfum ay bu mag bi xamne mom yenu salaam doon anno ci muy genn akhiru zaman te sayyidna isa ala nabina wa alihi salatu wassalam mo koy ray bu waccati mu ne kon masih dajjal say xuruju dana genn yawma jumu'atin bisub aljuma lay genn ba'd al-'asr gannaaw takusan muné kon fayakunu mama bobu muy génné day fekk mu nek jami'u al-ahbab mbolém soppi am ahbab talib sir rahmatu jann radiyallahu anhu ba ci jamm non dañ leen daan woy al-ahbab kon fekk mbolém soppi ñe tariqa bi tariqatul mahabba wa shukr motax ñi ci nek ñep ay soppi lañ wara doot soppante te yalla tax bi sirin radiyallahu anhu mune kon fekk mu nek jemel ahbab mbollem soppi fi zawaya ci zawiye yaqrauna di jang al haylala haylala fala yusallatu nga xamne desul khirtal masih dajjal alehim ci sen kaw ndax ñom ñu nga di tuddu sen borom subhanahu wa ta'ala yusallatu wa fala yusallatu fala yusallatu moy desu ko khirtal kon bes ko xettal sen ko kon lolo ñaarelu hikmal ñettelu tombe bi mune waqat te ci deug deug wara da ratna an kaseerin ñu jele ko ci ñu bari mina salafi ci way dawal ba as-salih bu baax ba manam moy les pieux devanciers minhum yo xamne bok na ci ñom al-abadala moy ñenti abdullah mag yoy radiyallahu anhu sayyidina abdullah ابن عمرو بن العاص ابن عبد الله بن عمر ابن عبد الله ابن عباس ابن عبد الله بن زبير رضي الله عنهم اجمعين كون جيلي نانتي ني بري تي ني ماغ تي تي تي ني باخ ньо ньо خا مني ньо جيتو ньо خا مني بوك نا تي ньоم العباد لي ان نك لي وير بيور كات موي ن ساعه الاجابه ان ساعه الاجابه مانام وقت بوبو خا مانتيني moy waxtu nangu ñaan bi nga xamne yalla sallallahu alayhi wasallam moko annoncé won né bisub aljuma amna ci waxtu bo xamanteni kenn du ci dajé kenn du dajé ak mom di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala aju lu sunu borom dañ la wuy kon ñom ñu dajé wax nañ né kat li wër ba wër amna kon tawkid la né heure bobu nga xamne mom moy heureu nangu bi fi yawmi jumaati te nek ci bisu aljuma hiya moy as-sa'atu waqtu al-muttasilati bi nga xamne dafa joklo bil ghurub ak sawb jant kon moy waqtu khadra moy waqtu khadra kon ben nga japp muy ben mune waqad te ci deug deug rot wara da rotna anin nabi jugge ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam anillahi mom mujjile ko ci bur yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala azza tedna wa jallata magna mom sunu borom mu wax kon ci hadith qudsi ne man shaghalahu dhikri an mas'alati a'taytuhu afdala mimma u'ti as-sa'ilin mune man kep ko xamne shaghalahu soxal nako zikri tuduma am zikrullah an mas'alati walis lajma koko a'taytuhu dana ko jox joxnako afdala lu gën ma la nga xamanteni u'ti mom lay jox as-sa'ilin way laji té asailin la wax manam moy kon way laj yeb bo bolé lañ laj mom dina am lu ko gëd ki nga xamanteni manam dafa nek di zikrullah ba nekul di ñaan wala may ñi ñu ngi ñaan mais yow yaangi tuddu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wala allah allah allah wala ñaari may ki xamne lool mom moko soxal ba ñaanuma dina ko jox lo xamni mom mo gën li nga xamanteni mom lay jox li nga xamanteni ñoy way ñaan na kon hadith bobu rawah solo nako al bukhari al imam bukhari fi tarikh ci at tarikh wa fi ak ci khalq af'al al ibad kon ñaar yoyep tere imam bukhari la yu bokul sahih bi wal bayhaqi ak al imam al bayhaqi rahimahullah wal bazzar ak imam bazzar rahimahullah wa abu nu'aym al imam abu nu'aym rahimahullah fi al ma'rifa ci tere bobu al ma'rifa wa shihab al quda'i rahimahullah ak at tabarani rahimahullah fi du'a man ci tere ad du'a وابن شاهين رحمه الله وابن عساكر رحمه الله في تاريخه مومت في تاريخ دمشق عن مجوغي تي عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والبيهقي بتاي الامام البيهقي والشهاب القضاعي رحمهما الله نيوميت سولو نانكو عن كون مو نيك تي حديث جابر مي سيدنا جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه رضي الله بر الله عنهما والإسلام وابن أبي شيبة أك الإمام ابن أبي شيبة والبيهقي رحمه الله وأحمد أك الإمام أحمد رحمه الله في الزهد في تيرب الزهد عن مالك في حديث سيدنا مالك ابن الحارث رضي الله عنه بتي وابن أبي شيبة الإمام ابن أبي شيبة مومت جن نكو في حديث عن في حديث عمرو ابن مرة رضي الله عنه وابو نعيم الامام ابو نعيم الاصفهاني مومت ген نكو في الحليه تي حق تير حليه الاولياء عن مجي مو نيك تي حديث حذيفه مي سيدنا حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه وباللفظ مو نيك نك مانام بوبغا خا حديث سيدنا حذيفه لا موم تي فورمولاسيون بي لا نيوي مانام تي بات بي موي من شغله القران وذكري عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين manam man ko xamne shaghaluhu sukhal nako alquran alquran wa zikri ak tuduma an mas'alati walis lajma ataytuhu koko dana ko jox wa bala jox nako afdala lu gen ma la nga xamanteni u'ti mom lay jox as-sa'ilina way laji hadith bobu rawahu solo nako at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi rahimahullahu wa hassanahu te refetal nako dafa melni da am hadith bo xamne sank biñ nekké ci partie wazifa bi dañ cey jaar ma faté ki takhrij bi muy ci page 135 bi kon fofu moy hadith bi nga xamanteni dafa wax moy biñuy wax ne ki nga xamne dafa wazifa mbolo ba nopi dem di séti kenn ci mbokk talibé tidiane ni fekk ñam ñi wazifa mbolo koku la ko raw man nako baña dawatal ndax dafa duggé ci buntu li nga xamne moy ne ci hadith bi yunus sallallahu alayhi wasallam wax ne iza marartum bi riyadil jannati farta'u naam kon bo len rombé ci deuri aljana yi na ngeen ci xewlu ne kon hadith bobu mu wax ne rawahu solo nako at-tirmidhi imam tirmidhi wa hasanahu te joxnako degre hasan wa ahmad ak imam ahmad wa ak al-imam al-wa ak al-imam al-bayhaqi wa abu ya'la kon al-imam abu ya'la ak al-imam abu nu'aym ak al-imam ibnu asakir ci tarikh dimashq kon fi tarikhihi muy tarikh dimashq an mu nek ci hadithu anas mi sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu bo wax ne wati mizi imam tirmizi momit genn nako wa hasanahu te mu jox ko degeureb hadith bu hasan an kon mu nek ci hadithu abi hurayra mi sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu wa tabarani ak al imam at-tabarani momit genn nako fil kabir moy al mu'jamul kabir an mu nek ci hadithu ibn abbas sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu wa abu nu'aym al imam abu nu'aym al isfahani momit genne nako an mu nek ci hadithu ibn umar min sayidina abdullah ibn umar radiyallahu anhu kon lol modon ci tombu ñaar fukir bi ci li aju won ci masalay wazifa bi ñu jéggulu ci teb gogou kon ñuy ñëwaat batay kon ci tombe yi nga xamanteni moy sagesse yi nga xamne lenn ci sagesse yi nga xamne dafa nek ci jaglel gi ñu jaglel hadaratul jumaa wala haylala waxtu yi nga xamne moy waxtu bi muju di heure bu mat seuk ci au minimum bo nopi nek bi muju journée manam jokkulok timis bi kon biñ ci tombe bi ci jëk moy le fait bisub aljuma ñukoy wowe ci asaman bisub ndolant bi yawmul mazid ñaarel bi de le fait que mu ñew ci sahihi ne kat al masihud dajjal bis buy genn manam ñew na ci hadith bu wer ne masihud dajjal ke buy genn bisub aljuma lay doon te ginaaw takusan lay doon kon mu doon moment bobu di fekk mbollem talibé tijani ak seeni soppé nek ci zawiye yi di def haylala bi lol tax kon sun borom santala du ko xettal ci seen kaw ñettelu tombe bi kon biñu gis ci lañ nekkon ni moy ne limu ñew ci ñu bari ci ñu bax ñi jitu won nga xamne bokku na ci al abadalay moy ñent abdullah yu mag yoy ne moy sayyidna abdullah ibn amr ibn as sayyidna abdullah ibn umar sayyidna abdullah ibn zubair sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhum ajma'in ñom ñep ñu japp ne an nes heure bobu nga xamanteni moy waxtu nangu ñaan te nek ci aljuma yalla sallallahu alayhi wasallam ne ben jam du dajje ak waxtu bobu di ñaan borom subhanahu wa ta'ala ben julit di ko ñaan dara lu sunu bal santal dana ko may kon ñom wax nañ ne moy waxtu bi nga xamanteni mom mo jokkolo ak sow gent bi lool buñ ko boole li yalla sallallahu alayhi wasallam ne ki nga xamanteni tuduma manam zikrullah daf ko soxal walis mu dima laaj dana ko jox lo xamanteni mo gën lama jox way laaj yi waxul lu gën lu be lama jox ab laaj kat wala way laaj waye dana way laaj yi kon yal nañu borom bi boole ci mimman yashghaluhum dhikruhu an mas'alati bi mahdafa du wujudi karami amin kon lolo ñettelu tombe bi ñentelu tombe bi moy wali an ak ne lay wër bi wër kat moy ne al a'mal manam jëf yi tu'ra dañ leen di garal ala allah ci bur yalla fi hadi sa'ati ci bile waxtu min zalika al yawmi ci bile bis ci bobale bis moy bisu aljuma kon muy waxtu yu muju ci bisu aljuma fa yakun mu nek akhiru li muju ci as-sahifa ci kiwom manam ci liñuy bind ci jour bobu la ilaha illallah nek la ilaha illallah wa awwalaha la cey jekki nek la ilaha illallah la ilaha illallah nga xamanteni li tambali téré bi ak likoy tej lepp la ilaha illallah lay do mu ne kon bu boba fay waxfaru ñu daldi jéggel lil abdi ñeel jambi ma baynahuma li nga xamne mom mo nek ci digënté bi na aljuma moy fin wu semaine bi mom moy fin wu semaine bi nga xamanteni kon fela moy muhassila bi manam ci la lepp di dajje li ci lay jexé kon li ci lay tambalé donc moment bobu fekk ngay nek ci la ilaha illallah moy ne kon yow li tejj day don la ilaha illallah li tijjuat nek la ilaha illallah lol di waral sunu bon santala jigeul li nga xamne mo nek ci digënté kon yoyu ay tombe la yo xamanteni andi nako ci ay sagesse yo xamanteni bok na ci yi nga xamantene ci sagesse yi dañu nek ci ginnaw jaglel gi ñu jaglel hadara bi bisub aljuma ci waxtu wo nga xamne moy ginnaw takusan 1 heure avant jant bi di sox mu ñew na kon ci masale yi mu ne fa in bu fekke ne fatatuhu daf ko raw al haylalatu haylala moy hadaratu juma fa innaha mom kat la tukhda des ko fay moy bu la rawe raw na la wa motax ku ne war nga fexé no meuna def ba du la raw Allah parce que bu la rawé moy haylale bi rawna la jeex na abadan goko am manoko rattrapé kon lolou uppuna sagane mune walakin waye nak kon ci yermal de sunu borom subhanahu wa ta'ala man ko xamanteni arada namna husula am thawabaha manam yol bi yol bi yol bi nak xam nga batay wote na ak mbollem li ci ne ci xetu leer ak jotaayo ak yenen bi sallallahu alayhi wasallam jotaayo ak yenen sallallahu alayhi wasallam ndax jotaayo ak yenen sallallahu alayhi wasallam lool rek doyna tarbiya lool rek doyna tarbiya jotaayo yenen sallallahu alayhi wasallam di zikkar ni gëna mag ci limu andi ci kanamam lool doyna tarbiya donc motax né nak ki nga xamanteni raw na la ba nopi raw na la légui nak li dina dimbali nga am sawab yol bi ta kon nga bëgg am sawab ha yol bi fa inna ko kat yaqra'u day jang khamsami atin juromi temet min salatu fatih ko boba nga def salatu fatih 500 fois kama comme ni xamne wara de non la roté an bax di ci lenn al akabiri ni gëna mak ci wa tarikha bi manam bonkal tarikha bi hein khulafa yi min ashabi ci ñi nga xamanteni ñom ñoy an ndoy manam sahaba ay sheikh yi serigne bi radiyallahu anhu wa rahmanabi amin kon lool mo doon premier masala bi ci li aju ci hayla la ñaarelu masala bi rahmis neene mu ne wa man kep ko xamne kana dafa nek loho ñal ko uzrun gant sahihun bo xamne bu wer yamna bo xamne day téré ittisalaha ak jokkom bil ghurub ci saw jent bi koku fa lahu ñel nako manam may nañ ko an yaqra mu jang al adad limba al ma'lum bañu xam ba'd salat al asr ginaaw takisa moy limi nga xamne indi won nañ ko fe ben mu don 1000 jinni alfan wala bok mu don alfan wa mi'ataini manam jinni ak ñaar temer 1200 wala bok mu don alfan wa khamsa mi'atin manam jinni ak juroomi temer 2500 wala bok mu don alfan wa sitta mi'atin manam jinni ak juroom benni temer dakke def dina takusan suma top ginaaw lolou yam di mu da dem li amalihi ngir jefam ñeel jefam ngeet amna ñenn ci wa talibé sir ahmad tidiane radiyallahu anhu ño xamanteni dañ doon nek di soxlo di def commerce yo xamne benn moment dañ doon am ganté ba duñ ko mëna def comme ci heure bobu sir ahmad tidiane radiyallahu anhu defal len ruksa bobu te kon lolou mom moy way ba legi motax ño xamanteni am de liggey moko teunk wala da ba xamanteni du ko meuna def comme ni ko ke mu def ginaaw takusan lim ben ci lim yi bum ci man mo xam mu def ko lepp la ilaha illallah wala mu def ko lepp allah wala ñaari comme ni xamanteni mo ko waxe won mu ne fayin bu fekke ne daq dafa qat alu alayhi ci mom ci kawam al waqtu wi bi haythu ba nga xamne la yattasi'u du yaatu illa lu moy li qira'ati ngir mu jang alfin junni min adh-dhikril mufrad ci zikr buñu benal bi moy allah الله الله نولا الذكر المفرد الله ما يبات الله بي بو با قرا مو دالدي جان بي سي موم الهيل الهيل لا مانام كيغا خا من ديم نا با خا من وقت وي قدنا سي موم با خا من لين دوغ لا مانا ديف موي ديف الله ميل مو الله ميل موم لو كي لا موم ياكنا بودي كو ييه 10 مينوت دينا باخ موم بو با كون داي داكاي مانا ديف بو ديفي الله ميل كون متاخ لي نا موي بروم غارتي man ñi nga xamanteni vraiment dañ nek dañ am ngant am ay nécessité yu contraignant yo xamanteni motax kon loolu ñu moy ñaarel masala bi ñettelu masala bi mu ne waye juuzu day dagan qira'atu jang al haylalati haylala bi awwala bok ba'dha lenn ci haylala bi aw ba'dha bil lafzi ci baat bi al mufrad biñu bennal al lafzul mufrad buñ ko waxe moy baatu allah bi wala al ismul mufrad buñ ko waxe aussi moy baatu allah buñ ne nak al zikrul mufrad leg leg man ñu jublu allah wala ñu jublu ci ben ci tur yalla me nga diko ki mom kesse comme ahadun ahad bi sayyidina bilal don wax lol bokku na ci xam am nañu koy critiquer ñi critiquer moy ñi baxo critiquer tasawuf rek def ko muy sen aada def ko muy sen divertissement nga xamne dañ nan manam comme ñew rek di zikkar ben tour yalla ni rek di wax ne lolu bid'a la baxul rotul ci diine ne ay yi rot ci diine ñukay zikkar moy comme lu melni ay alhamdullilah subhanallah la ilaha illallah et cetera alors que boy xol li yenen sallallahu alayhi wasallam waxon ne aduna du tukki lu moy dem ba aw do am ken ku nek ci souf ci di wax allah allah allah allah lan la na ben baat bi répété sayyidina bilal bimu nek ci natt ba lan la doon wax ahad ahad ahad ahad lol du zikru mufrad alhamdulillah kon bu ko nexé mom talibé tijani bi kon bu ko nexé dagan na ci mom mu jang hayla la bi manam hadara bi wala bok len ci hayla la bi len ci hadara bi bil lafzi kon ci baad bi al mufrad biñu benal moy allah nafs al adad ma mem adad bi nafs adad al hayla la manam mem adadu hayla la bi hatta donte sax wa bi ghayri uzr ci lulul ngan meme bu fekkone amul ngan bu ko nexé début ba fin hadara bi ndak allah faza wa zayeba fele imbab allah lañu hadra mais lolou cheikh bi nim leral ci ben fek ben bis daw yakana moy jamono bi mu amé ay perturbation égypte ndax affaire politique bi ak yoy bu commencé won am ay couvre-feu nga xamné même déplacement nit ñi yombatul won ci biir dekk bi am ci ben aljuma bo xamanteni hadra ba bari won nit barul won nit bobu sax comme par hasard ñu nit suñu hadara fi barul won nit est ce wa ci guddi gi nak cheikh mahmoud tayel bobu da di publier won ci ki bi ci page ahbab bi ci facebook bi wax ne après cheikh bi daf ko netal ne ko maam ni neew ni daf ko fatali mom jamono bu yag nak bis bo xamanteni dafa tok ci zawiye bi di xaar mbokay pour ñu hadara mais yalla def xeyna xat xat yi ak yoy ken ñewul won mom kessa mu nek après mom mu tok commencé di ki mais mu ngi don triste ngir man le fait que mu wété ko mbokk yi ki ñewal mais ci sasi rek mu dégg bép zarra ci liko wër di wax Allah à partir bobu nak la commencé hadara bi ñu kay def di Allah radiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu kon mota ko mu neex kon début ba fin man nga ko defé Allah comme ni ngi koy defé yi wala bok bolé ñaari batay motax mu ne aw ba'dha motax mu ne qira'at al-haylalati aw ba'dha manam aw ba'd al-haylala manam moy comme fi ñi def buñ defé la ilaha illallah ba ay 30 minutes wala un peu plus après benen partie bi def ko Allah par exemple lolé ki kon lolé masalam ñettel bi masala ñentel bi mu ne wayu staratu dañuy chart la ha ñel hayla la bi manam ñel hadratul jumaa al ijtimaa bolo manam def ko mbolo bu mané nek chart la ci manam bo amé wara mëna am mbolo doko mëna def ki comme mo di fa rek bo amé mbolo doko mëna def yow kessé doko mëna def yow kessé ngir ne ci saxan moy def ko mbolo werdi bi xaan moy def yow kesse motax doko def mbolo doko may def mbolo hayla la bi ak hadra mbolo kon dañ lolu chart la ci ak benen chart bi moy al jahr aussi biral ko alors que werde bi ci yallu la waye budé hayla la ak ki biral ko même moy ci mbolo ba ki am ngant nak ba defako ci mbolo ba da ngay biral da ngay yallu mais mbolo ak biral kon day chart lañ ci agit wa tahalluq ak def geew manam def cercle def halaqa moy tahalluq moy def halaqa def cercle awwala bok ak julusu tok fi sufufin ci ay sappe moy comme niñ ñu waxon rek même pour wazifa bi aw murabba wala mudon ki rectangle wala carré carré plutôt mustaqil moy rectangle murabba moy carré mais bon bu doone rectangle baxna manam mu am forme bu carré rek fi la ci djublu manam am 4 ki wala 4 côté lolou ci djublu moy man nañ def cercle ni bo xamne day wër don cercle bu rond man nañ def carré ni man nañ def aussi ayra comme sappi comme djulli comme niñi defé sappi pour djulli yoy yeb man nañ ko def bu dé lañ def sappi pour djulli mbalane bi par exemple nañ ko tek ci sen garam bu fekke ne dañ wër cercle wala ki nak mbalan bi nek ci digg bi non té mbalan mi aussi bien ci wazifa que ci ki que ci hadara mustahab la que wa aussi bien ci wazifa que ci hadara mustahab la manam luñu sopp la du lo xamanteni farata la ci té bo démé al hajj umar radiyallahu anhu ni nga xamni mom la indi ci rima dañé ñenn ci ashabu sheikh radiyallahu anhu manam sahaba sidi ahmad tijan radiyallahu anhu donk ñoko lajone ci man bu fekke ne fiñi defé zikr bi da len wourul ndax lepp latna boba mune nañ jël ben mbalane bo xamne lern len latna ñu lal ko de lañ doon tok sa ci kaw comme ça tok ci kaw bi ne ko voilà mais nak après mujjit na dem ba nga xamanteni ñu diko nga xamne duñ ci tok dañ koy kinire ci digg bi aussi pour ñi nga xamanteni dañuy tew ak yu demé non donc lool aussi motax lu baal ndax ay kilifa ci tarixa bi ñu koy def Sidi Idriss al-Iraqi déjà d'ailleurs nga xamne ko magla won aussi ko magla won ci xolofay tarixa bi amant ci année 2000 et quelques peut-être 2007 ou 2000 yoy ci le gene aduna radiyallahu anhu wa radhiya anhu nabi amin ko magla won amna ki gis na ci site maktaba sukay rejie bi nga xam na livre bo xamanteni bind nako ci di wax nga neelu lal banan bob da buñ xolé ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ki ñewoon te bokkon ci fami bour mu lalal ko kalam pour mu tok ci naam pour magal ko kon loy xalaat ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nuyu mu ñox donc loolu it lu bax la manam lal balan bu ki rafet na ki ba nak xeyñ lu neex et cetera donc pour terale ko ñi nga xamanteni ci booba min babil adab lay dugg min babil adab mais du doon lo xamanteni dafa war doon lo xamni dafa war motax buñ nekké fo xamné lérna ni fi latna man nañ gëw wosi fa man nañ gëw xadal sañu lal malan mais ku ko am nak alhamdullilah kon lool mo doon ñenté lu masala bi moy né manam dañ ci def charte ci hadara mbolo ak biral agit manam togin bi mbolo mi né man nañ am ñetti forme amna ñetti forme possible ben ñu def cercle forme cercle moy tahalluq wala ben ñu def forme murabba moy carré wala rectangle wala bok ñu def ay sufuf moy ko ay sapé comme ni buñu julli ñi def ay sapé lool ci lañu gëna gagné place ku tuddé nit ñi di bari par exemple kon juroom min masala mune am mandal an nisaa jigen ñi nak ñom falaay jiharna ñoo duñu biral fi haylalatin du ki haylala wala fi wazifatin du tiagne ci wazifa digen ñu mom duñuy nek diko biral illa ba mu dess nak in bu fekke ne ijita ma'ana dañoo bolo walay sa te fek nekul hunaka fofé man ko xamne isma'uhunna dalen di deg ñu rubure dañu bolo ñom kesse ci fo xamne ken du len deg falahunna boba ñen len an yajharna ñu biral adnal jahd biral bi gëna ndaw biral bi gëna ndaw moy bi nga xamanteni ki lay deg moy ki ni nek sawet rek biral bi gëna ndaw kon lolu moy masalam juromel bi jurom masala jurom benel bi mune wa ayyu baladin bepp dekk bo xamne istalaha manam dafa istalaha moy def convention moy def manam dañu dajé and ci ben mbir istalaha ala nangam istalaha motax bu nane mustalahati moy nga xamne comme vocabulaire technique yi nga xamanteni wa domaine sangam wala wa matière sangam ñoy def convention ci lolu ñoy ci and ci lolu nga xamne mu mujju doon sen baax bepp dekk bo xamanteni nak dañu andando ñom istalaha dafa andando ahluha ñoñam wa dekk ba ala tark ci bayyi al ijma'i bolo ra'san manam bayyi ko totalement lil haylalati ñel haylalati manam dekk bi yepp ay tidiane yaangi fa waye kenn nangu ci bouger dem ci sa mbokku talibé ngeen andando def ci nga am ñom ñepp ñoo andando kenn bayendo bolo pour haylalati ñoñu analu len ci fek mune fa zalika lolu tahawunun ak doye dal bi tarixa ci tarixa bi lolu doye dal tarixa bi la ci bu wer té lolu yu addi day indi ila suquti ci rotuk al izni ndigal anhum walis len jami'an ñom ñep wal ayaz billah yalla ñu ci yalla musa am sa yu ab dekk te yaar ne fa nekke bolo nangu andando ci ñak bolo pour def hadar juma lolu dañ cey bolé ci nga xamne moy sagane tarixa bi ci bopam te sagane tarixa bi moy ak doyal tarixa bi moy doyal ki nga xamne moy borom tarixa bi te lolu dafa wara ci li nga xamne man na tax nit ki dok ci tarixa bi manam ñak ndigal bi nga xamanteni mom la ci amone lolu nak yalla ñu ci yalla mussel kon lolu la juroom benel masala bi juroom ñaarel mune wa ahkamu ati al haylalati haylala bi bin nisbati ci li aju ci li tayammumi ñel tim manam ci buñ ko askanale ak tim lolu ka ahkami day melni al ati al wirdu moy bu fekke manam da amo ki non lo meuna labim ndox bu boba nga tim bu fekke ni da nga timal julli do man ti do da ngay timalat kon pour hayla le da ngay timal pour hayla le bi et que aussi bu fekke ne da nga timal pour hayla le bi aussi da ngay timal pour rosifax kon lolé juroom ñaarelu masal bi juroom ñettel masal bi nga xamne mom mo ci mujj ci hayla le bi mune wa man ishtaghala kep ko xamne da nga soxlo wo an haylalati wallis haylala yawmal jumaati bisub aljuma hatta ambete zahamahu mu buxante ak mom al waqtu waqtu wi zahama moy buxante manam nga nek ci lenen preoccupé ci lenen bam dem nga xamne day mujj waqtu di buxante ak yow moy ne li ci li dess ci waqtu wi pour nga def ci haylala bi mu mat defin bu rafet sa day jafé koku anal lu muy def wa muné wa wajaba te fek mu war alayhi fi kawam alwudu njab fek bo amul njab mune waxafate bobu ragal ne in huwa bu fekene mom tawadda dem na jappi ji an yakhruja mu genn waxtu ha waxtom waxtu haylalen mune fa innahu koku kat mom yazkuruha daf kay zikar biduni wudu ci ludul njab illa bamu dess nak in bu fekene ittasa'a yatun alwaqtu waqtu wi fala budda bob boba nak man ta ñak minal wudu ci njapp wa tabtulu te haylala bi day yakhu bi adamihi ci ñak japp nal may ko xamne nak dafa dem ba kat a fi kat 10 minutes yo fi dess yo xamne allah mil do nga fi meuna def buma deme yarhamukallah buma deme di japp ji du meuna ne koku bu boba dang koy def sans japp ji eh yo yeb ay xéeti su tubude voilà budé ko xamanteni manam ci sa feur leg leg nit ay contrainte man ko ki nit man nan la par exemple baña yew ba lolou dess ci wala di demé non dola donc man na am ay yenn mbir yo xamanteni nit ki du ko tay tax lolou am bu boba kon non ngay def yalla ñu borom subhanahu wa ta'ala may ñu taxawé mbolém wërd yi nga xamanteni ñom ñoy wërd tariixa bi té may ñu jëfé ko ci nga xamanteni non la ko yalla subhanahu wa ta'ala bëgg ak nga xamna ko yenen sallallahu alayhi wasallam mi borom tariixa bëgg ak nga xamanteni doom ji mu jox tariixa bi sirahmu tijanu non ko beugé té borom bi may ñu matal charti matal téggini matal mbolen téggini nga xamanteni yi war ak yi ñu sop yu zahiri ak yu batin té mu nangul ñuko té mu may ñu saxti amatan allah ala dinin nabi wa hubbi shaykhina al imam al tayyib amatan allah ala dinin nabi wa hubbi shaykhina al imam al tayyib amatan allah ala dinin nabi wa hubbi shaykhina al imam al tayyib والله تعالى أعلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.